Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 lipca, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Doradcy emerytalni od dziś doradzają w ZUS-ie, kiedy najlepiej wziąć świadczenie. Jeszcze nieznane są przyczyny tragicznego wypadku autokaru w Bawarii. Pałac Kensington informuje o szczegółach wizyty w Polsce księcia Williama i księżnej Kate. Pomogą wyliczyć emeryturę, pomogą też w podjęciu decyzji dotyczącej terminu, w którym warto na nią przejść. Blisko 600 doradców emerytalnych pojawiło się dziś w oddziałach ZUS-u w całej Polsce, bo w październiku wchodzą w życie nowe przepisy przywracające wiek emerytalny. Dla kobiet to 60 lat, dla mężczyzn 65. Można jednak pracować dłużej. Doradcy mają pomóc klientom ZUS-u. Doradcy wskażą, jakie są najlepsze okresy, żeby o tą emeryturę wystąpić, ale też na kalkulatorze emerytalnym pomogą nam wyliczyć, co zyskamy, przedłużając naszą pracę. Jeżeli dana osoba jest zainteresowana przejściem na emeryturę w tym roku, to może sobie zostawić informację, jaka by była ta emerytura z tego roku, z emeryturą z roku przyszłego, za 2, 3, 4 czy 5 lat. W kalkulatorze emerytalnym nasz doradca, wpisując wynagrodzenie osiągane w kolejnych latach, przedstawi nam, jak nasza emerytura może się zwiększyć. Wyjaśnia rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz, a minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska liczy na profesjonalizm doradców emerytalnych. Liczę na kompetentną, profesjonalną, wysokiej jakości obsługę tych wszystkich osób, które chcą się dowiedzieć, jakie będzie ich przyszłe świadczenie emerytalne, które być może muszą gromadzić dokumenty do policzenia swojego kapitału początkowego. Jedno jest pewne, każdy miesiąc i każdy rok pracy podnosi świadczenia emerytalne. Na podstawie nowych przepisów w ostatnim kwartale tego roku na emeryturę może przejść ponad 330 tysięcy osób. Gdyby przeszły wszystkie, kosztowałoby to budżet, według wyliczeń ekonomistów, nawet kilkanaście miliardów złotych. Policja z Górnej Frakonii oficjalnie potwierdziła, że w katastrofie autokaru na autostradzie A9 w Bawarii zginęło wielu pasażerów. Dokładnej liczby ofiar śmiertelnych na razie nie może podać. Na miejscu nad ich identyfikacją już pracują specjaliści. Z najnowszych informacji wynika, że rannych zostało 30 osób, a pozostałych 18 pasażerów najprawdopodobniej poniosło śmierć w płomieniach, bo autokar spłonął doszczętnie. Policja informuje też, że nie ma nadziei na odnalezienie żywych osób wcześniej uznanych za zaginione. Na razie nie wiadomo, jakiej narodowości byli pasażerowie autokaru. Rzeczniczka policji z Górnej Frankonii nie chciała tej liczby podać, ale zaznaczyła, że jest zbyt wcześnie, by o tym mówić. Autobus, zanim doszło do wypadku, jechał z kierunku północnego i według naszych ustaleń pojazd wyruszył z Saksonii. Niemieckie media informują, że autokar przewoził grupę starszych ludzi z Saksonii. Jechali w kierunku Włoch. Nieznane są też przyczyny tragedii. Wiadomo tylko, że w pewnym momencie autobus uderzył w ciężarówkę, która zmniejszyła prędkość w związku z korkiem na drodze. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wyraził współczucie rodzinom zabitych oraz rannym, którym życzył jak najszybszego powrotu do zdrowia. Wyrazy współczucia przekazała też kanclerz Angela Merkel. Szefowa niemieckiego rządu podziękowała też służbom ratowniczym. Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie w Warszawie, były niemiecki obóz koncentracyjny Stutthof na Pomorzu oraz gdański Długi Targ i Teatr Szekspirowski to miejsca, które odwiedzą w czasie wizyty w Polsce brytyjski książę William i księżna Kate. W stolicy para książęca zostanie podjęta przez prezydenta Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu. O szczegółach wizyty zaplanowanej na 17-18 lipca informuje Pałac Kensington, który jest siedzibą pary książęcej. Z Polski para książęca uda się do Niemiec. Bezrobocie w Unii Europejskiej i strefie euro na niezmienionym poziomie, tak wynika z majowych danych opublikowanych przez Unijny Urząd Statystyczny Eurostat. W obliczu wciąż utrzymującego się kryzysu w strefie euro to najlepsze dane od lat, ale także od lat trudna jest sytuacja w Grecji, gdzie jest najwięcej bezrobotnych. Według Eurostatu w maju w Eurolandzie pracy nie miało 9,3% ludzi, natomiast we wspólnocie 7,8%. Dane dotyczące Unii Europejskiej są najlepsze od 2008 roku, a w strefie euro w maju stopa bezrobocia była najniższa od 2009 roku. Wciąż jednak ponad 19 milionów obywateli wspólnoty pozostaje bez pracy, z czego ponad 15 milionów w Eurolandzie. Największe bezrobocie, 22,5%, utrzymuje się w Grecji, choć ostatnie dane, którymi dysponuje Eurostat, pochodzą z marca. Następna jest Hiszpania, gdzie w maju 17,7% nie miało pracy. Najlepsza sytuacja pod tym względem trendem była w Czechach, gdzie bezrobocie w maju wyniosło 3%. Następne były Niemcy 3,9% i Malta z 4% bezrobociem. W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 4,8%, ale dane Eurostatu różnią się od tych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. Według danych GUS-u w maju w Polsce bez pracy było 7,4% rodaków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę słońce i chmury, ale deszcz tylko gdzieniegdzie na wybrzeżu i Pomorzu, przeważnie od 18 do 22 stopni. W nocy od wybrzeża w głąb kraju będą przesuwały się opady deszczu. Na wybrzeżu wschodnim możliwe burze od 9 do 13 stopni. A jutro na zmianę znów słońce i chmury, czasem przelotny deszcz, a na północnym wschodzie i Lubelszczyźnie słabe burze. Od 16-19 stopni na północy do 22-24 na południu, tylko w rejonach podgórskich maksymalnie 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po żelazko Philips o mocy 2,5 tysiąca watów z funkcją automatycznego wyłączania za 299 zł. Co to? Technologia tak ma. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto i trawisz to! Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany. Solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym LG K10 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Ten tydzień amerykański jest po prostu fantastyczny. Dokładnie, Daria. Więc wezmę passatę pomidorową i zrobię klasyczną amerykańską szarpaną wieprzowinę. A ty? A ja nowocześnie zrobię amerykańską sałatkę z bobem. Z bobem? A kto to jest Bob? Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu Bób 5,99 za 500 gramów, a passata pomidorowa aż 25% taniej. 2,99 za 720 ml. Lidl. Co tydzień coś nowego. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz w Media Expert przeceny na lato. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1399 zł. Dwudrzwiowa lodówka Electrolux klasa energetyczna A+ za jedyne 779 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 8 minut po trzeciej Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Godzina wychowawcza. Dziś mamy w głowie tylko wakacje, nie będą nas zajmować oceny szkolne, nieodrobione lekcje i świadectwo. Nie będziemy mówić o motywacji, o tym jak bezboleśnie przejść pospieszny szkolno-pracowy poranek. Dziś mamy zrzucają szpilki, wkładają trampki, ojcowie garnitur zamieniają na t-shirt i krótkie spodnie, a dzieci mają umorusane owocami buzie i sandały w błocie. Jak się Państwu to podoba? Mnie to się podoba bardzo. W pierwszą wakacyjną godzinę wychowawczą wybierzemy się pod namiot. Całą rodziną, z dziećmi w różnym wieku i to już za chwilę. Później również całą rodziną zawitamy na festiwal muzyczny, a na koniec rozprawimy się z wakacyjnym słodkim obiadaniem i mam nadzieję znajdziemy alternatywę dla wszechobecnych pokus w postaci gofrów, waty cukrowej i kolorowych żelków. Taki plan na dziś. Świat jest zły, coraz gorszy, a ty wciąż masz rację, a ja ciągle kłamię. O stary orzech opieram się w ogrodzie, a to wszystko i tak jest sprzedane. Muszę pokazać ci w sklepie z miłością wehikuł, co bierze do lat 60. I w kapeluszu gdzieś tam bez ubrania. jedźmy dokądkolwiek. Muszę pokazać ci ten sklep. Wrócimy nie do Poznania. Kochanie, tak długo się zbraniałaś. A czeka tam słońce i plaża. I coś, czego dziś sobie nie wyobrażasz. Lato miłości ze snu. Bo wiem, bardziej cię pragnę niż ktoś, kto z wyspy bezradnej płynął cały rok. Wierząc, że wciąż będziesz tu, więc pokaż mi lato miłości ze snu. Lato miłości ze snu. Lato miłości tuż, tuż. Kiedyś tak się bałem i bardzo, bardzo chciałem być tak groźnym, by wszyscy się mnie bali. Teraz ty, kochanie, uciekasz, nim się stanie. Czy naprawdę już czujesz, że cię zranię? Muszę pokazać ci w sklepie z miłością. W wehiku, co bierze do lat 60. I w kapeluszu gdzieś tam, bez ubrania. Jedźmy dokądkolwiek. Muszę pokazać ci ten sklep. Wrócimy nie do Poznania. Kochanie, tak długo się zbraniałaś. A czeka tam słońce i plaża. I coś, czego dziś sobie nie wyobrażasz. Lato miłości ze snu. Bo wiem, bardziej cię pragnę niż ktoś, kto z wyspy bezradnej płynął cały rok. Wierząc, że wciąż będziesz tu, więc pokaż mi lato miłości ze snu. Lato miłości ze snu. Lato miłości tuż, tuż. Lato miłości ze snu. Lato miłości ze snu. Lato miłości tuż, tuż. Lato miłości ze snu. Pierwszy gość już w studiu, redaktor naczelna juniorowa teoretyk i praktyk rodzinnych wyjazdów pod namiot, pani Elżbieta Mantej, przepraszam bardzo, dzień dobry. Dzień dobry. No to tak na początek, ile tych wyjazdów pod namiot rodzinnych było u państwa? Taki prawdziwy i w komplecie wyjazd na dłużej pod namiot mieliśmy w zeszłym roku całą już rodziną, plus druga rodzina, również redaktorska juniorowa. Natomiast wcześniej podróżowaliśmy sporo z dziećmi w przeróżnych konfiguracjach i lokalowych, i regionów różnych, które zwiedziliśmy, jest dość sporo. Więc mamy przetestowane różne rodzaje wypoczynku razem z dziećmi i też spore doświadczenie. No dobrze, to w związku z tym pytanie nasuwa się samo. Dlaczego akurat namiot? Znaczy, dlaczego wybrać namiot? Dlaczego, no nie wiem, dlaczego tak fajne albo tak specjalne są te wakacje rodzinne pod namiotem? Wakacje pod namiotem to jest takiego rodzaju sytuacja, która nie zdarza się nigdzie indziej i nigdy indziej. I przez to mamy możliwość, oprócz oczywiście ogromnej przyjemności i po prostu wielkiego fanu z tej sytuacji, mamy możliwość pokazania dzieciom czegoś zupełnie innego. Mamy możliwość też pokazania im, że w życiu następują różne zmiany i w jaki sposób do tych zmian się adaptować. I to jest, myślę, taka lekcja, którą fajnie jest dać dzieciom właśnie w takich warunkach, które przy okazji dają bardzo dużo zabawy i budzą duże zainteresowanie u dzieciaków. Mhm. Ale myślę, że najwięcej zależy od tego, czy rodzice lubią ten sposób spędzania czasu. Bo to nie ma co się napinać, że jeżeli ktoś z naszych słuchaczy podczas naszej rozmowy dojdzie do wniosku, że tak, jednak wakacje pod namiotem to jest coś, co warto dziecku zafundować, to jeżeli do tej pory jakby nie mieli ochoty spędzać w ten sposób wakacji, no to może niekoniecznie trzeba się do tego zmuszać. Na pewno jedynym motywem wyjechania pod namiot nie powinno być dostarczenie bodźców czy doświadczeń dziecku. To raczej powinno wypływać z takiej chęci całej rodziny. Mhm. A ponieważ jest to, trzeba to powiedzieć, dość ekstremalna sytuacja rodzinna i mogą się przydarzyć różne przygody, to co ja bardzo często podkreślam, warto taką decyzję o wyjeździe właśnie na taką formę wypoczynku podjąć wspólnie, całą rodziną. I odpowiednio wcześniej, o czym za chwilę się przekonamy. A z czym pani dzieci miały największy kłopot podczas tych... Pod namiotem? Tak, pod namiotem. Z niczym? Miały. Nie, to nie jest tak, że taka sytuacja przychodzi zupełnie bezproblemowo, bo zawsze jest coś, co zaskakuje. Mój syn, który teraz ma 11 lat, najbardziej, zresztą pytałam go przed chwilą, jadąc tutaj do studia, z czym było mu najtrudniej, i on natychmiast był w stanie to zidentyfikować. On się obawiał pająków. No a tych pająków i różnego innego zwierza na kempingach jest sporo. Więc on musiał sobie poradzić ze swoim lękiem. My mu pomagaliśmy w tym, angażowaliśmy go w wykonywanie różnych zabezpieczeń przeciwpająkowych. I to była taka właśnie też sytuacja, która jemu pomogła zmierzyć się z tym, co go dręczyło już od dawna. Tak? Bo ten lęk przed pająkami to nie jest kwestia tylko wyjazdu na kemping, ale również normalnej domowej sytuacji. Więc on się z tym zmierzył i myślę, że to doświadczenie dużo mu dało. Natomiast dla naszej córki trudne były kwestie spania. Ona ma teraz lat 7. W zeszłym roku, kiedy byliśmy pod namiotem, była 6-latką. I bywało, że budziła się w nocy i trochę była zdezorientowana, zanim znalazła ten suwak, który pozwolił otworzyć jej sypialnię i przepełznąć do nas, do naszej sypialni. Ale to też są sytuacje, z którymi dzieci uczą się radzić sobie w takich warunkach. Mhm. W jakim wieku z dzieckiem pod namiot po raz pierwszy? Znaczy nie pytam o wiek rodziców, co oczywiste, tylko wiek dziecka. Wiem, że można podróżować w ten sposób z dzieckiem w każdym wieku, nawet już kilkumiesięcznym. I myślę, że to zależy od tego, jak rodzice czują się pewni w takiej sytuacji i na ile są gotowi. Są podróżnicy, którzy zwiedzają cały świat i kiedy przychodzi na świat ich dziecko, po prostu zabierają dziecko ze sobą i wyjeżdżają w różne strony. Bo to jest gdzieś dla nich naturalna sytuacja. To jest naturalne, zresztą mają ogromne doświadczenie i to doświadczenie będzie tutaj też kluczowe, przy małych dzieciach szczególnie. Natomiast kiedy dzieci już są dosyć samodzielne, myślę, że w takim późnym wieku przedszkolnym, a już w szkolnym na pewno, to można pokusić się o taką wyprawę, która będzie pierwszą namiotową wyprawą dla całej rodziny. Mhm. Nawet jeśli się nie ma takiego doświadczenia, ale ma się ochotę spróbować, to wtedy myślę, że bezpiecznie można to zrobić. Też niekoniecznie wiek jest tutaj taki ważny, jak to, na ile możemy naszym dzieciom ufać w różnych sytuacjach, które i nas będą zaskakiwać. Czy mamy na tyle zaufania do naszych dzieci, że w tej sytuacji, która będzie na przykład, nie wiem, może się zdarzyć gwałtowna burza, że wiemy, że uda nam się ogarnąć tę sytuację i jakoś całą rodziną sobie z tym poradzić. Też jest pytanie, to rodzice wiedzą najlepiej, jak ich dzieci reagują na trudne sytuacje albo reagują na zmiany, bo też dzieci są różne, tak, jeżeli o to chodzi. Jestem przekonana, że są takie dzieci, dla których wyjazd pod namiot będzie trudnym przeżyciem. I nie da się ułożyć ułożyć instrukcję obsługi. Myślę, że rodzice wiedzą najlepiej, czy ich dzieci są gotowe na taką wyprawę, czy nie. A jeśli nie mają pewności, to niech zapytają dzieci. Dzieci wiedzą. Dzieci wiedzą lepiej, najlepiej. No dobrze, skoro decyzja już została podjęta, bo w tym kierunku zmierzamy. Jedziemy pod namiot. Jesteśmy przed pierwszą taką naszą dużą rodzinną wyprawą pod namiot właśnie. Na co warto się przygotować? Zacznijmy od głowy, mentalnie. Żeby te wakacje były udane, to pierwszy punkt programu - wyluzować. To jest chyba najważniejsze. Mieć takie poczucie i przygotowanie na to, że czas będzie płynął wolniej, że zajmiemy się tak naprawdę przede wszystkim codziennymi, takimi powszednimi sprawami, jak gotowanie, zmywanie, mycie i wszystko to będą wydarzenia dnia i nimi będzie wypełniony nasz czas. Trzeba też dać sobie czas na popełnianie błędów i mieć taki luz w sobie, że no, nie udało mi się tego namiotu rozstawić w 30 minut, tak jak to było na filmiku instruktażowym. Nie szkodzi. Robiłem to 3 godziny, spokojnie, ale w końcu się udało. Myślę, że jeśli nastawimy się na to, że to ma być przygoda i zabawa, to z każdego wydarzenia i z każdej przygody możemy wyciągnąć naprawdę dużo przyjemności. No dobrze, to przejdźmy teraz do przygotowań konkretnych. Namiot, punkt pierwszy. O, namiot to może być nawet prawdziwa willa. Mhm. My zrobiliśmy tak przed zakupem naszego namiotu. Poszliśmy do dużego sklepu, w którym oprócz namiotów było jeszcze mnóstwo różnego innego sprzętu turystycznego i popatrzyliśmy na te rozłożone namioty, poprzymierzaliśmy się do nich i takie zwiedzanie dało nam bardzo dużo takiej wiedzy, czego można się spodziewać i czego można oczekiwać od namiotu. Mhm. Bo trudno sobie wyobrazić, jak ogromny wybór jest tego rodzaju sprzętu. Jeszcze tym bardziej trudność taką mogą mieć osoby, które co roku na wakacje nie wyjeżdżają pod namiot. Tyle się zmienia, tyle jest nowości ułatwiających życie i organizację pod namiotem, że może warto to właśnie zobaczyć i warto zarezerwować na to czas. Kilka godzin nawet. Nawet kilka godzin. My spędziliśmy w sklepie pół dnia i w takich dużych sklepach można do tych namiotów wejść. One są porozkładane. Można się tam położyć. Można sprawdzić, czy mieści się tam stolik z krzesełkami. Czy jesteśmy w stanie wyprostować się w przedsionku. Takie sytuacje przetestować właśnie na sucho, zanim zdecydujemy, czy to będzie duży namiot, taki właśnie, w którym życie rodzinne może się toczyć swobodnie. Jak pada deszcz na przykład. Jak pada deszcz na przykład. Czy też raczej się zdecydujemy na namiot mniejszy, bo wiemy, że na kempingu, na którym będziemy stacjonować, jest i świetlica, i kuchnia, i całe takie wyposażenie, które pozwala na spędzanie czasu właśnie nie w namiocie, a poza nim. Mm-hmm. No i właśnie, tu przechodzi pani do kolejnego punktu, do kolejnego mojego pytania. Warto dobrze sprawdzić to miejsce, do którego jedziemy. Tak, warto sprawdzić. Trzeba sprawdzić. No, można jechać romantycznie, ahoj, przygodo, ale z dziećmi ja wolę sprawdzić. Myślę, że to też zdejmuje trochę stresu, bo no, w różnych momentach możemy do tego kempingu dotrzeć. O co zapytać? Na pewno trzeba zapytać o to, czy w terminie, w jakim się tam wybieramy, będzie miejsce. Jeśli mamy duży namiot, to jest to pytanie podwójnie ważne. Czy można zarezerwować to miejsce na kempingach? Można zarezerwować. Mhm. Na wielu kempingach można zarezerwować miejsce i to nawet można zarezerwować miejsce konkretne, czyli w konkretnym miejscu położone. Czy są jakieś strefy na przykład dla rodzin z dziećmi, gdzie jest ciszej? Jest bardzo różnie. Aha. Na kempingach zagranicznych często takie strefy są robione. Natomiast to wszystko zależy też od osób, które przyjeżdżają na ten kemping. I warto zapytać właśnie o to, jakich gości taki kemping miewa. Ludzie, którzy te kempingi prowadzą, opiekują się nimi, znają swoich klientów i na pewno będą mogli powiedzieć, czy przyjeżdża raczej towarzystwo młode, bezdzietne, czy raczej nastawiają się na przyjęcie rodzin z dziećmi, ze zwierzętami. I wtedy można się spodziewać, że jeśli gwar, to raczej dziecięce głosiki i nie dłużej niż do 22. No mhm. Świetlica. Wspomniała pani o świetlicy. To też warto gdzieś tam mieć odnotowane. Świetlica, tak, to jest, jak się okazało dla nas w zeszłym roku, jest to niezwykle istotne miejsce i to wcale nie ze względu na rozrywki dla dzieci, a ze względu na sytuacje pogodowe. Mhm. Był taki moment, kiedy nadciągała naprawdę no, taka burza, która zapowiadała się na epokową. I my wtedy razem z naszymi dziećmi schroniliśmy się w świetlicy na cały wieczór. Wzięliśmy tam sobie prowiant, wzięliśmy sobie ciepłe ubrania, wzięliśmy nawet sobie gry planszowe i spędziliśmy ten czas, bo obawialiśmy się, że po pierwsze w namiocie podczas burzy nie jest bardzo bezpiecznie, natomiast też nie chcieliśmy narażać dzieci na to, żeby jakoś szczególnie traumatycznie tę podnamiotowość wspominały. I ta świetlica wtedy bardzo się przydaje. No dobrze, to przejdźmy teraz, chyba że jeszcze coś warto sprawdzić, czego nie wymieniłyśmy. Tak, na kempingu warto sprawdzić wcześniej, zadzwonić i zapytać o to, do czego będziemy mieli dostęp. Mhm. Oprócz świetlicy ważna jest kuchnia, ważne są sanitariaty, ile jest pryszniców, czy są darmowe, czy dodatkowo płatne, bo zdarzyło się nam nocować na kempingu, gdzie trzeba było mieć drobne, żeby wrzucać do automatów wrzutowych, żeby się wykąpać pod prysznicem. I ważne jest to też stosunek liczby sanitariatów do całego pola namiotowego czy kempingu, bo jeśli mamy 1000 osób na kempingu, a sanitariatów jest niewiele, no to wiadomo, że głównie spędzimy lato czekając w kolejce do mycia. No dobrze, kuchnia, czyli jedzenie. My dorośli, jak myślimy o wakacjach, no to jedzenie kojarzy nam się raczej z przyjemnością niż z obowiązkiem, że musimy zjeść, ciepły posiłek, że to najlepiej, żeby była zupa ugotowana. Natomiast jeżeli w to wchodzą dzieci, no to już pojawiają się takie, pojawia się u niektórych mam, może u większości, na pewno u mnie takie myślenie. No tak, to mamy w głowie, że ten obiad ciepły to musi być. Myślę, że warto troszeczkę wyluzować, to znaczy obiad ciepły to jest bardzo dobry pomysł, ale nie próbujmy za wszelką cenę codziennie tego ciepłego obiadu zrobić, bo zdarzy się tak, że będzie on w konflikcie z jakąś fajną wycieczką, którą możemy sobie zrobić na cały dzień. Więc troszkę sobie odpuśćmy, a na kempingu zrobić ciepły obiad to wcale nie jest taka trudna sprawa. Ale butla gazowa na przykład? Butla gazowa zabrana? Na pewno się przyda, chyba że, tak jak mówiłyśmy wcześniej, kemping jest wyposażony w kuchnię, która jest dostępna dla wszystkich i wtedy nie trzeba nawet zabierać butli gazowej, tylko korzysta się z kempingowej kuchni, można usmażyć kotlety, można ugotować makaron z sosem, naprawdę można sobie wtedy różne pyszności przygotowywać. Jest, teraz tak sobie myślę, że dostępność różnych produktów spożywczych jest bardzo duża. Sklepik jakiś dobrze zaopatrzony zazwyczaj znajdzie się wcześniej. Czy w związku z tym bierzemy konserwy turystyczne i makarony? Ja nie jestem zwolenniczką puszkowego jedzenia, ale bardzo dobrze sprawdziły nam się w zeszłym roku różne półprodukty albo gotowe potrawy ze słoików. I było to zaskakująco smaczne i też łatwe w przygotowaniu. Ponieważ ja lubię być przygotowana na różne ewentualności, to żeby trochę właśnie móc później tego luzu zasmakować, zabieramy ze sobą kilka takich zestawów obiadowych do szybkiego podgrzania. Taka rezerwa. Taka rezerwa. Mhm. I wtedy, jeśli nie mamy pomysłu na obiad, albo jest taka pogoda, że się nie ruszymy, że jest trudno coś ugotować, albo chcemy pójść na jakąś wyprawę do lasu i potem już tylko wracamy głodni i chcemy szybko coś zjeść, to wtedy taka gotowa kuchnia jest bardzo przydatna. Ja tu na mojej liście rzeczy do zabrania pomyślałam, oczywiście jest jeszcze ubranie, szybko schnące najlepiej? No to bardzo ułatwia życie. Jeśli mamy deszczowe lato. Mhm. Kiedy ja jako nastolatka jeździłam pod namioty, to nie było czegoś takiego jak szybko schnące ubrania, za to było coś takiego jak deszczowe lata. I zdarzało się, że 2 tygodnie spędzaliśmy pod namiotami w deszczu, no i wtedy bawełniane koszulki nie schły najlepiej i najszybciej i wszyscy chodziliśmy w wilgotnych ciuchach, tylko że wtedy nikomu to nie przeszkadzało. Jeśli jedziemy z dziećmi i jesteśmy zdecydowani, niezależnie od pogody, pod tym namiotem spędzić cały urlop, to warto takie szybko schnące zestawy ubrań sobie zapewnić. A do spania piżama czy dresik? No jak komu wygodniej. Mm-hmm. Będzie dresik zimno? Jest bardziej uniwersalny. Mm-hmm. Czy będzie zimno? No właśnie, może w nocy. Być zimno. Mm-hmm. Może być zimno w nocy i rok temu mieliśmy takich kilka nocy, które były tuż powyżej 10 stopni, było naprawdę chłodno. No i co wtedy? I wtedy można ubrać się cieplutko i zakopać w swoim puchowym śpiworze, albo można skrócić pobyt pod namiotem i poszukać sobie jakiejś alternatywy. Mm-hmm. I tak my zrobiliśmy rok temu. No tak, bo myślę o tych katarach, które mogą się gdzieś tam przyplątać, które na urlopie mogą, chociaż szczerze mówiąc nie zdarzyło mi się, mm-hmm. żeby z powodu chłodu czy jakichkolwiek innych warunków klimatycznych dzieciaki czy my, żebyśmy się pochorowali. Natomiast to po prostu zaczyna być nieprzyjemne, kiedy się trzęsiemy z zimna, kiedy wstanie w nocy na siku, to jest szczękanie zębami. I dzieciakom wtedy też to nie za bardzo pasuje. A jeśli wakacje mają być frajdą, no to szukajmy takich rozwiązań, które będą wygodne i przyjemne. Czy w apteczce powinno się znaleźć coś dodatkowo, coś ekstra, niż tak zazwyczaj zabieramy, jadąc z dzieckiem na wakacje w apteczce, zestaw jakiś... Hektolitry różnych środków przeciwkomarom mm-hmm. i kleszczom, oczywiście tak. Natomiast ja zwykle zabieram jeszcze zestaw opatrunkowy i to są nie tylko plastry, ale też bandaż gaza i bandaż elastyczny. Zanim się dotrze do lekarza w razie jakiegoś poważniejszego skaleczenia czy urazu, warto zabezpieczyć takie bolące czy zranione miejsce. Mm-hmm. No dobrze, zakończyłyśmy tak bardzo, bo kończymy już naszą rozmowę, czas goni. Zakończyłyśmy tak poważnie w tym roku, a to ja bym chciała tak odbić się trochę. W tym roku również pod namiot? Taki jest plan. A jaki uśmiech się pojawił na twarzy. Mm-hmm. Tak, jest taki plan i będziemy czerpać garściami z naszego doświadczenia minionego. Być może też trochę połączymy namiotowanie z inną formą wypoczynku. To ja życzę udanego urlopu. W takim razie bardzo pani dziękuję za obecność w studiu. Elżbieta Mantej, redaktor naczelna juniorowa. No i tak jak już powiedziałam, teoretyki praktyk rodzinnych wyjazdów pod namiot i nie tylko. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. While I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm a human from Puerto Rican friend that I just died. Yeah. teraz spod namiotu prosto ruszamy na festiwal z dziećmi na festiwal muzyczny. Jedni rodzice powiedzą świetna sprawa, inni postukają się w głowę, no bo hałas, bo brud, bo pole namiotowe w miasteczku festiwalowym, no to może nie być miejsce dla dzieci. A tak kategorycznie sprawy nie stawia Agnieszka Szydłowska, bywalczyni festiwali, nasza redakcyjna koleżanka. No i co ważne w naszym kontekście, mama dwójki dzieci w wieku 8 i 10 lat. I Agnieszka zastrzega przy tym, że do festiwalu z dzieckiem trzeba się bardzo dobrze przygotować. Po pierwsze sprawdzamy, gdzie jest strefa przygotowana specjalnie z myślą o dzieciach. Takie strefy mają duże festiwale i to jest ważne. Z reguły to jest tak, że duże dzieci mogą tam zostać już same, z młodszymi zostajemy, a ta przestrzeń pozwala im się wyszaleć i wybawić. Po drugie, bardzo realistycznie przyjrzeć się naszym potrzebom koncertowym. Czyli od razu założyć, że nie obejrzymy wszystkich koncertów, na których nam zależy, wybrać 2-3, na których zależy nam najbardziej. Warto dzieci wcześniej przygotować i powiedzieć im, że to będą 2 albo 3 takie momenty, kiedy się skupiamy, a poza tym rzeczywiście festiwal to jest szaleństwo improwizacji. Przystanek Woodstock to nie jest miejsce, o którym myślimy przyjazne dzieciom. To nie jest miejsce, o którym byśmy myśleli, tam pojadę z dzieckiem na wakacje. Ja myślę, że to jest indywidualna kwestia. Andrzej Gałczyński z Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tata Olka. Dla dzieci jest tam sporo do zobaczenia. Mój syn ma 10 lat skończone teraz w kwietniu. Był na Woodstocku już 3 albo 4 razy. Taką ulubioną jego oczywiście zajawką jest kąpiel w błocie. Myślę, że to wszystkie dzieci. W zeszłym roku na nas się obraził w ogóle, że nie pojechał na Woodstock. W tym roku jedzie po raz kolejny z nami na Woodstock. O czym muszą myśleć rodzice, którzy postanowili zabrać dziecko ze sobą? No trzeba mieć na niego oko. My zawsze swojemu gdzieś w widocznym miejscu piszemy numer telefonu. Także nawet jak się zgubi, to na 99% jestem przekonany, że każdy się pochyli, każdy wyciągnie telefon w razie czego i będzie dzwonił i szukał rodziców. Po trzecie, zadbanie o uszy dzieci. Moje dzieci od lat używają takich żółtych, charakterystycznych, dużych słuchawek i one sprawdzają się świetnie. Małe dzieci są bardziej wrażliwe na hałas niż osoby dorosłe. Laryngolog Maciej Wrona z grupy LuxMed. Z powodu mniejszej dojrzałości układu nerwowego i większej jego wrażliwości. Jeżeli ktoś wybiera się na koncert z małym dzieckiem, powinien przebywać w większej odległości od źródeł dźwięku i raczej chronić ten słuch przed nadmiernie, głównie wysokimi tonami. Jeżeli często się chodzi na tego rodzaju imprezy, można by było się pokusić o zainwestowanie w lepszego rodzaju sprzęt ochraniający słuch, nawet przedyskutować ten temat z protetykiem słuchu. Warto też poćwiczyć z dziećmi wcześniej, na przykład w domu, chodzenie w takich słuchawkach, żeby to nie była sytuacja nowa i żeby nie buntowały się po prostu przeciwko temu, a rozumiały, że to jest dla ich dobra i nauczyły się już w takich słuchawkach muzyki słuchać. Należy pamiętać jeszcze, że jeżeli ktoś ma infekcję, katar, wtedy dochodzi często do zaburzeń drożności połączeń między nosem a uchem. Czyli tak jak w samolocie nie ma wyrównania ciśnienia. Przy dźwiękach wysokich, głośnych, ta błona bębenkowa inaczej pracuje i czasami może dojść wręcz do urazów błony bębenkowej. Więc należy pamiętać, żeby przy ostrych infekcjach, z katarem unikać takich imprez. Zapytam o spanie. Na pole namiotowe dziecka bym nie zabrała, to od razu zaznaczę. To jest zbyt ekstremalna sytuacja. No ja zawsze preferowałam opcję jednak spania w warunkach, które pozwalają dziecko porządnie wykąpać i porządnie mu się wyspać. Mi osobiście trudno jest powiedzieć, jak to wygląda od strony takiego stricte woodstockowicza i pola namiotowego. No w naszym przypadku spanie było w hotelu. W tym roku będzie to przyczepa kempingowa, co znakomicie ułatwia nam życie, ponieważ my jak pracujemy do czasem białego rana. Natomiast wiem, że jest cała masa patrolowców, czyli naszych tych wolontariuszy, którzy pomagają przy zabezpieczeniu festiwalu, którzy jeżdżą z dziećmi, to nawet takimi małymi, kilkumiesięcznymi dziećmi. Na pewno będzie dużo łatwiej rodzicom, którzy pojadą we dwoje. Uważam, że niezależnie od tego, czy to festiwal, czy koncert, należy od najmłodszych lat, a może nawet od najmłodszych dni, chodzić z dziećmi na takie wydarzenia. Bez kultury, bez muzyki nie ma dobrego życia i to jest nasza rola, abyśmy tak dzieci wychowali. No i trudno się nie zgodzić. Zgadzam zgadzamy się przynajmniej w 100%. Przypomnijmy teraz, męskie granie przez całe lato, w najbliższą sobotę w Poznaniu, tydzień później we Wrocławiu. Między 14 a 16 lipca Jarocin, to pod patronatem Trójki i także pod naszym patronatem, na przykład Polish Boogie Festival w ostatni weekend lipca, ale to tylko oczywiście niektóre propozycje tego lata, ponieważ festiwali muzycznych szczególnie mamy ostatnio bardzo dużo, z czego należy się cieszyć, a odczarować festiwale muzyczne dla rodziców próbowała Magdalena Karczewska. Teraz uwaga, drodzy Państwo, nie będzie wcale słodko. W studiu dietetyczka Hanna Stolińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozprawimy się ze słodyczami, z wakacyjnymi słodyczami w szczególności. I tu teraz uwaga, proszę, jeżeli ma Pani ochotę, to proszę zamknąć oczy. Ja będę teraz taką wizję rozpościerać przed Panią i przed Państwem. Uwaga, nadmorska promenada. I teraz tak, idziemy z dzieckiem, mijamy watę cukrową, lody z automatu, pączki i lukrowane wspaniałe drożdżówki z budyniem. Gofry, ja z litości nad sobą łakomczuchem nie wymienię, co na tych gofrach się znajduje. Mijamy ogromny stragan z żelkami wszelkich kolorów i wszelkich kształtów. Mijamy też popcorn, no a na plaży oczywiście lody, bambino lody. I teraz uwaga, co by pani z tego wszystkiego wybrała? Szczerze mówiąc, ciężko wybrać. Natomiast zacznijmy może od tego, że wszystko jest dla ludzi w odpowiednich ilościach, więc jeżeli jedziemy na wakacje i raz na jakiś czas tutaj jest ten wyjazd i pozwolimy sobie na przykład w przeciągu tygodnia 2-3 razy na taką skuchę żywieniową, czyli taki typowy albo gofr, albo żelki, albo lody, to absolutnie nic nam się nie stanie. Bo to są wakacje. Bo to są wakacje. Natomiast jeżeli tak rozprawić się z tymi produktami, tak rozłożyć je na czynniki pierwsze, to zdecydowanie albo gofry, albo lody z różnymi owocowymi dodatkami. Patrzeć, żeby te dodatki nie były bardzo kolorowe, tylko idziemy jakby w kierunku natury i myślę, że już producenci, sprzedawcy wychodzą nam naprzeciw i coraz mniej można spotkać tych świecące niebieskie lody chociażby, tylko właśnie gofry z owocami, lody z owocami. I to jest taki korzystny trend. Jeszcze jeżeli chodzi o gofry, to te polewy gofrowe różne, te niby owoce, czasem są w takim żelu jakby. Że tak, one albo tak kandyzowane. Kandyzowane. Tak. To nie, to lepiej truskawki po prostu. Tak, świeże owoce jako dodatek. No dobrze, a to jeszcze inaczej, czyli wiemy, że 2-3 razy w tygodniu, tak, możemy w wakacje. Myślę, że jak najbardziej, z tym, że lepiej pójść na taką promenadę już z pełnym brzuchem, czyli po zjedzeniu konkretnego posiłku, żeby nie pójść na głodniaka i faktycznie nie traktować tych przekąsek słodkich jako ten podstawowy posiłek. Mhm. Co powiedzieć naszemu dziecku, że my właśnie teraz odejdziemy od tego straganu z żelkami, bez torebki pełnej tych cukrowych smakołyków. Myślę, że warto teraz dziecku wytłumaczyć w tym momencie, że musimy z dzieckiem rozmawiać, czyli wytłumaczyć mu, że nie do końca te produkty są zdrowe, no nie ma co ukrywać, musimy tutaj dzieci w ten sposób edukować. Natomiast myślę, że warto samemu przygotować w domu przed wyjściem nawet na taką promenadę coś zdrowego, zabrać ze sobą, czy wstąpić po prostu do sklepu i poszukać mniejszego zła, czyli właśnie faktycznie postawić na owoce, może jakieś ciastka owsiane, orzechy, pestki, owoce suszone ewentualnie. Zrobić sobie właśnie jakiś fajny koktajl, własną lemoniadę i mieć w zanadrzu, jakby dziecko chciało coś przekąsić. Mhm. I mniejsze zło, tak. To jest coś, to też gdzieś jak myślałam o tej naszej rozmowie, pojawiało się w mojej głowie. Co zabrać ze sobą na plażę, poza tymi rzeczami, które pani wymieniła, żeby to było czymś, co możemy podać dziecku jako coś zdrowego i dobrego, a jeżeli bardzo chce, ma ochotę na coś słodkiego. Ale żeby to było coś takiego, nad czym my, rodzice, nie spędzimy kilku godzin przygotowując to. Panie, rodzice są na wakacjach, tak, też i też są odpocząć. Tak. Ale z drugiej strony też, żeby to było atrakcyjne dla dziecka. Myślę, że faktycznie musimy postawić na te owoce. Bo owoce są takimi produktami, które się nie popsują. Bo jeżeli weźmiemy jogurt czy jakąś sałatkę dla dziecka, no to chwila, moment i będzie to produkt zepsuty. Natomiast wszelkiego rodzaju owoce, banany, morele, truskawki, czereśnie, arbuzy są fantastyczne, orzeźwiające na takiej plaży. Faktycznie możemy na to postawić. Plus bakalie wszelkiego rodzaju. Właśnie te ciastko owsiane, batoniki owsiane, jakieś takie chrupkie pieczywo, a nawet i po prostu zrobić porządną kanapkę, jeżeli nie chcemy już na ten obiad wracać do miasta, tylko spędzić ten czas na plaży. No i oczywiście konkretny płyn. Faktycznie, żeby to była woda, bo nie ma co ukrywać, że nasze zapotrzebowanie na wodę jest wyższe, jeżeli jest gorąco. I często my czujemy ten głód, który jest spowodowany właśnie przez to, że jesteśmy odwodnieni. Więc... Czyli to jest tak, i często to się zdarza latem, że nam się wydaje, że jesteśmy głodni. Tak, i a wystarczy się po prostu napić. Aha, mówię też to do dorosłych, że tak. Wystarczy po prostu napić się trochę wody i okazuje się, że nam się zwyczajnie chciało pić, tak? Dokładnie, tak. No dobrze, to jest, jeżeli jesteśmy już przy napojach, to też pokus jest masa. Kolorowe, bąbelkowe, granity wszelkiego rodzaju, czyli kruszony lód polany jakimś tam syropem. Tak, to jest syropem. Ogromna ilość cukru, którego my nie spalamy bardzo często na wakacjach, bo wakacje są, albo lekko spacerujemy, albo faktycznie leżymy na tej plaży. I my szukamy tego orzeźwienia, ale najlepiej orzeźwi nas po prostu woda. Ewentualnie, jeżeli bardzo się pocimy, jeżeli mamy dużą aktywność w tym czasie, no to możemy się napić napoju izotonicznego, ale to faktycznie w jakichś takich ekstremalnych warunkach. Po dwóch godzinach gry w siatkówkę plażową. Dokładnie. Na możemy wziąć wodę, może być gazowana. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby to nie była woda gazowana. No dobrze, ale dzieci też bąbelki, gazowana woda w sensie? Tak, jak najbardziej. Chyba, że jeżeli mają problem z jakieś żołądkowe, jelitowe, jakieś nadmierne wzdęcia, to nie. Natomiast woda gazowana, lekko gazowana, nie widzę przeciwwskazań. Dołożyć do niej truskawki, miętę, cytrynę, ogórka. Tak naprawdę można wszystko włożyć do tej wody, żeby nadać jej smaku. Ja nawet ostatnio odkryłam wrzuconą laskę cynamonu do wody. Fantastycznie smakuje. No dobrze, czyli potrzebna jest nam butelka, kolorowy bidon, który też będzie atrakcyjny dla dziecka i który może być gdzieś, równoważyć te kolorowe, wspaniałe napoje. Tak, jak najbardziej. Po prostu przygotować się na to wyjście na plażę. Nie iść na łatwiznę. No trudno. Tylko się przygotować, ale naprawdę to nie jest trudne, a zaprocentuje. No dobrze, a wody smakowe? Musimy o tym powiedzieć. To nie są wody, tylko napoje. Tak, jak weszły na rynek te wody parę lat temu, te napoje, tak faktycznie była nazwa woda, później one zniknęły z rynku i dopiero się pojawiły już w tej dobrej odsłonie, czyli napój. Napój ma to do siebie, że może producent na zasadzie quantum satis, ile tylko chce, dodawać czego tylko chce. Także głównie jest to cukier, taka mała buteleczka tej pseudowody. Które są specjalnie robione dla dzieci. Tak, tak, kolorowe. Ma 7 łyżeczek cukru, taka butelka półlitrowa. Także to jest ogromna dawka cukru. Dziecku skacze stężenie glukozy, jest nadaktywne, biega po tej plaży, natomiast za chwilę spada stężenie glukozy i dziecko znowu chce coś zjeść albo się napić. Zwykle czegoś, co ma dużo cukru, żeby z powrotem podnieść tą energię. Powiedzmy jeszcze dwa słowa o takich ulubionych letnich daniach. No bo jest lato, często w upalne dni po pierwsze nie chce nam się jeść i na to chyba też trzeba dziecku pozwolić. Jasne, dziecko samo powinno regulować swój apetyt, nic na siłę. To po pierwsze. No a po drugie, jeżeli już mamy na coś ochotę, to nie wiem czy dzieci, znaczy wiem, że nie szczególnie pewnie, ale my mamy ochotę na chłodnik. Albo też takim letnim daniem, które mam w głowie typowo letnim, jest makaron z truskawkami, z sosem truskawkowym. Jakie tylko są takie... nie ze śmietaną i cukrem. Oczywiście, że ze śmietaną i cukrem. Jakie są jeszcze takie dobre letnie dania, które fajnie, czyli ja żeby myślę, znalazły że się na to talerzu. Jest czas, kiedy możemy postawić na to, żeby zwiększyć spożycie warzyw i owoców, bo one teraz są najzdrowsze, najsmaczniejsze, najłatwiej dostępne, są żywnością najmniej przetworzoną, są żywnością tanią i właśnie na bazie warzyw i owoców powinniśmy robić różne koktajle przede wszystkim. Teraz jest taka moda na różne zielone koktajle, nawet dzieci faktycznie je lubią, jeżeli doda się owoce. Sałatki. Można postawić na ryby dobrej jakości, bo skoro wyjeżdżamy nad morze, no to warto zjeść rybę, która ma dużo kwasów omega-3, a nie jest spalona w panierce. Na to też zwróćmy uwagę. Także takie letnie dania właśnie warzywno-owocowe najbardziej bym polecała. Chłodnik owocowy? Też jak najbardziej. Jak zrobić taki dobry chłodnik owocowy? No, na bazie maślanki, kefiru albo jogurtu z dodatkiem szczególnie tutaj pasują owoce jagodowe. Można też zrobić fajny chłodnik z arbuza, z dodatkiem mięty. Czyli co miksujemy? Bo ja tu trochę konkretów chcę od pani wyciągnąć. Arbuz zmiksowany? Tak, arbuz zmiksowany często na przykład fajnie pasuje z dodatkiem pomidora. Można awokado dodać, żeby zagęścić troszeczkę ten chłodnik. Pestki prażone dodać, miętę właśnie, ogórka. Także takie łączenia warzywno-owocowe. A jakiś jeszcze taki urlopowy, już pomijając cukier i to, że za dużo tego cukru możemy mieć, jakieś takie typowo urlopowe zagrożenia? No fast foody, nie ma co ukrywać. Zapiekanki, hamburgery, frytki na plaży z dużą ilością keczupu albo majonezu, soli dodatkowo. No odchorowujemy później ten czas spędzony na wakacjach. Nie ma co ukrywać, że większość ludzi tyje na wakacjach. Także to nie jest na pewno czas do tego, żeby stosować jakieś diety restrykcyjne, ale myślę, że mamy taką gamę miejsc, gdzie można się zdrowo odżywiać, gdzie można zamówić tą sałatkę, czy nawet właśnie postawić na rybę, jakieś fajne dodatki, że nie każdy posiłek na tych wakacjach powinien być ciężki. My sobie pozwólmy, ale